ये पहले कहा था कार्य कारण दोनों फलित थे, कारण के द्वारा कार्य, कार्य के द्वारा कारण आभूत, कारण अस्तित्व फल सिद्ध कर दिया। कारण है उसमें कारण नहीं, बौद्ध लोग मानते अभाव से भाव उत्पन्न होता है, तो कारण अस्तित्व सिद्ध हुआ, बीज के नाश से अंकुर उत्पत्ति आदि का निराकरण हुआ। अभी कार्य अस्तित्व सिद्ध करते, कार्य भी उत्पत्ति के पहले था, कार्य उत्पत्ति के पहले नहीं था कौन मानता है? न्याय कोई मानते हैं? बौद्ध लोग तो बिल्कुल कार्य कारण सब उत्पत्ति के पहले क्या बाद में, शून्यवाद तो कहेंगे सब असत्य है, विज्ञानवादी का विज्ञान सत्य तो ही नहीं दोनों कार्य कारण के लिए। जब कार्य पहले था सिद्ध करते हैं तो पूर्व पक्ष रूप से अभी सामने न्याय के लोग भी आत्म है, इसलिए उनको लेकर के ही अभी जब चल रहा है। वो स्थायीवादी या क्षणिकवादी? स्थायीवादी, न्यायिक लोग क्षणिक नहीं कहते। इसलिए जहाँ स्थायीवादी आया अभी तार्किक को लेकर के, अभी देखो 78 में अभिव्यक्ति सामग्री सत्वम अभिव्यक्ति साधकम। आपत्ति क्या है? यदि कार्य उत्पत्ति केवल सदरूप था तो हमेशा उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, सदा उपलब्धता, ये शंका पहले हुई थी। और कहेंगे नहीं सामग्री नहीं, उनसे उपलब्धि नहीं होती है। कि सामग्री क्या है? सामग्री ही कारण ही सामग्री है, कारण तो था ही, कारण अस्तित्व सिद्ध कर दिया। कार्य यदि है तो हमेशा उपलब्ध हो, कहेंगे नहीं होने पर भी सामग्री नहीं उनसे उपलब्धि नहीं होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती है, तो वहाँ शंका हुई थी। सामग्री क्या? कारण अस्तित्व ही उसके सामग्री सत्वम, कारण तो है ही, घट बनने के लिए घट का कारण पहले अभी सिद्ध कर दिया, कारण अस्तित्व है। कारण अस्तित्व तो घट यदि उत्पत्ति के पहले घट है और कारण अस्तित्व है, सामग्री है, तो घट उपलब्ध होना चाहिए। तो इसके ऊपर कहते हैं उपलब्धि होने के लिए क्या केवल सत्ता मात्र से उपलब्धि होनी चाहिए या अभिव्यक्ति सामग्री सत्य उपलब्धि होनी चाहिए? दो विकल्प क्या था? सत्ता मात्र में उपलब्धि नहीं है, होते नहीं है, क्योंकि देखा तो दिखता है घट अंधकार में नहीं दिखता है, प्रकाश से दिखता है, ये पहला आया। अभी भी कहते नहीं अभिव्यक्ति सामग्री सत्वम अभिव्यक्ति साधकम, होने पर भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अभिव्यक्ति का साधक कौन हुआ? केवल सत्ता मात्र नहीं, सत्ता मात्र हो तो अभिव्यक्त हो जाए ऐसा नहीं, क्योंकि पहले निराकरण हो गया, अंधकार में घट होने पर भी दिखता नहीं, इसलिए सत्ता मात्रम अभिव्यक्ति साधक नहीं, तो अभिव्यक्ति साधक किम? अभिव्यक्ति सामग्री, सामग्री हो तो अभिव्यक्त होगा। न तो सतस्त सामग्री नियम, कार्य यदि उत्पत्ति के पहले है तो अवश्य सामग्री रही अभिव्यक्ति की, विद्यमान है तो उसकी अभिव्यक्ति की सामग्री अवश्य रहेगी, ये पहले शंका हुई थी। कार्य यदि पहले है तो अभिव्यक्ति सामग्री भी है, किंतु कार्य होने से अभिव्यक्ति सामग्री रहेगा नियम नहीं है। न तो सतत सामग्री नियम, कैसे नहीं? वर्तमान घटा दो अदृष्ट, वर्तमान घट है, घट है तो अभिव्यक्ति की सामग्री हमेशा है अंधकार में नहीं है, इसे विद्यमान होने से सामग्री नियम नहीं है। अनेन कारण सत्यम तो सत्यमिति प्रत्युक्तम, जो पहले कहा था, पहले क्या कहा था? कारण सत्यम सामग्री सत्वम आया था पहले, कहते क्या था? कारण सत्वमेव तत्सत्वमिति, कारण सत्यमेव सामग्री सत्वम, ये जो कहा था ये प्रत्युक्त हो गया, क्योंकि घट होने पर भी घट अभिव्यक्ति के सामग्री सत्वम होता है हमेशा, तो कारण सत्वमेव सामग्री सत्व है, तो घट का कारण मिट्टी है, इसे घट की अभिव्यक्ति की सामग्री है ऐसा है नहीं है, इसे कारण सत्वमेव सामग्री सत्वम जो कहा था वो प्रत्युक्तम। यहाँ अभिव्यक्ति सामग्री अलग है, कार्य होने पर भी, कार्य सदरूप होने पर भी अभिव्यक्ति सामग्री हो तो उपलब्धि होगी, नहीं तो उपलब्धि नहीं होगी। कारण सत्वमेव तत्सत्वमिति प्रत्युतम, वर्तमान घटे तत्सत्वे भी व्यंजक सत्वानियमाद, वर्तमान विद्यमान घट में कारण सत्व होने पर भी, कारण है या नहीं? कारण होने पर भी व्यंजक सत्वानियमाद, व्यंजक सत्व का नियम नहीं है, कारण है मिट्टी है तो प्रकाश ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं व्यंजक नहीं उनसे विद्यमान घट नहीं दिखता है। अतः सतोपि अव्यज्यमानत्वम स्थायीवादी भी रेष्टव्यम, इसे सतो भी विद्यमान होने पर भी अभिव्यक्त नहीं होता है तो आप नहीं कह सकते विद्यमान है तो हमेशा दिखे। सतोपि अव्यज्यमानत्वम स्थायीवादी भी रेष्टव्यम, वेदांति कहता है स्थायीवादी तार्किक को कहेगा तुम्हारे मत तुमको भी मानना पड़ेगा क्या मान अव्यज्यमान है तुम तो आप नहीं कह सकते हो कि विद्यमान है तो हमेशा दिखे, विद्यमान होने पर भी अभी अनभिवत होता है सामग्री नहीं होने से। अंगीकर्तव्य अंगीकर्तव्य में तच्च भवद्भिः रविशंकितैः नचेत् वह सर्वसिद्धान्तो नश्येत् सैकत कूपवत्। एतच्च भवद्भिः अभिशंकितैः ही अंगीकर्तव्यम् मानना पड़ेगा, विद्यमान होने पर भी अव्यज्यमान तो कभी अभिवत होता है कभी नहीं होता है। नचेत ऐसा नहीं मानोगे तो वह युष्माकम सर्व सिद्धांत तो नश्येत दृष्टान्त दिया सैकत कूपवत, सिकता है रेत, रेत में वह कुआँ खुदाई किया थोड़ा बहुत गड़ा खुदाई करके देखा तो फिर दोनों तरफ से एक धस गया फिर रेत भर जाएगा, फिर उसको खुदाई किया थोड़ा चौड़ा तो अधिक हो गया फिर थोड़ा गाढ़ा तो चला गया, चल जाने पर फिर और खुदाई करते करते फिर गिर जाएगा, चौड़ा तो बढ़ता जाएगा किंतु गाढ़ा गहबीर नहीं जा सकते, फिर गहराई गया फिर तो गिर जाएगा। सही कत कुपद से नष्ट तुम्हारा सिद्धांत है। ठीक है, मैं देखो सचेत व्यज्यमान भी नियम, यदि विद्यमान है तो हमेशा अभिव्यक्त होगा, ऐसा नियम मानोगे तो क्या होगा आपत्ति हो जाएगी, क्षणिक मानना पड़ेगा पदार्थ को, क्योंकि व्यज्यमान में वह ज्ञान प्रकट हो जाए ज्ञान होगा न्यायिक लोग भी, ज्ञान तो एक क्षण उत्पन्न होगा द्वितीय क्षण होकर तृतीय क्षण नष्ट होता है, क्षण मात्र बुद्धित्वात् व्यक्ते है अभिव्यक्ति ज्ञान ज्ञप्ति रूप जो ज्ञप्ति ज्ञान क्षण मात्र वृत्ति बौद्ध मत भी क्षणिक है और न्याय में भी ज्ञान क्षणिक है, दोनों क्षणिकत्व में थोड़ा भेद है। बौद्ध में तो क्षणिकत्वम उत्पत्ति क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियुतम और न्याय मत में क्षणिकत्वम तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियुतम, एक क्षण स्थिति एक क्षण लेकर के क्षणिक कहते हैं। ज्ञप्तिरूपा तो समाकाल से वस्तुनोपि यदि विद्यमान है तो अभिव्यक्ति होगी, अर्थात तो अभिव्यक्ति समय में विद्यमान विद्यमान है तो अभिव्यक्ति अवश्य होगी, अर्थात जब अभिव्यक्ति होती तभी विद्यमान है, अन्य समय में विद्यमान भी नहीं, विद्यमान हो तो अभिव्यक्ति होगी अवश्य अवश्य। जैसे सुख सुख है तो ज्ञान हो जाएगा, यदि आप नियम मानोगे विद्यमान हो तो अवश्य अभिव्यक्ति कहोगे तो अभिव्यक्ति ज्ञान क्षणिक होगा तो वस्तु भी क्षणिक हो जाएगा, तो तार्किक लोग नहीं कर सकते विद्यमान हो तो अभिव्यक्ति अवश्य हो ऐसा नहीं कर सकते, और बौद्ध लोग कह सकते हैं क्षणिक है तो अभी सामान्य रूप से कहते हैं, तो क्षण मात्र वृत्ति व्यक्तियों से ज्ञप्ति रूप है समकाल वस्तुओं भी क्षणिक तो आप आता था समकाल वस्तु क्षणिक हो जाएगा, सब यदि क्षणिक हो जाएगा तो क्या होगा तुम तार्किक लोग यदि इसे मानोगे ज्ञान क्षणिक है तो विद्यमान हो तो ज्ञान होता है तो सारे पदार्थ क्षणिक हो गए क्षणिक बाधी ना सर्व स्थायी थे सिद्धांत से हानि, आप सब स्थायी मानते तार्किक लोग न्यायिक विशेषिक, अब यहाँ यदि कहोगे ज्ञान विद्यमान हो तो अवश्य ही अभिव्यक्ति होगी, अभिव्यक्ति क्षणिक होने के कारण वस्तु भी क्षणिक हो जाएगा तो आप क्षणिकवादी के समान हो गए, क्षणिकवादी ना तार्किक कारण सर्वस्थायित्व सिद्धांत से हानि। और पूर्व पक्षी रूप से बौद्ध लोग भी है, बौद्ध लोग से क्षणिकवादी ना आप क्षणिकवादी है क्षणिकवादी है जो वास्तव सिद्धांत सर्वस्थायित्व सिद्धांत ये तुम्हारे मत में नहीं रहेगा। तार्किक लोग क्या कहेंगे तुम अब यदि ये पहले तो मानना पड़ेगा कि विद्यमान होने पर भी अव्यज्यमानत्व मानना पड़ेगा, न चेद, यदि ऐसा नहीं मानोगे, विद्यमान हो तो अवश्य ही अभिव्यक्ति मानोगे, तो आपके अंश में अभिव्यक्ति ज्ञप्ति तो ज्ञान तीक्षण रहेगा। विद्यमान हो तो अवश्य ज्ञान होगा, मतलब जब विद्यमान है तब ज्ञान है, जब ज्ञान है तब विद्यमान है वस्तु। तो ज्ञान क्षण में ही वस्तु है सिद्ध करोगे, तो मानोगे तो वस्तु क्या होगा, क्षणिक हो जाएगा। तो क्षणिक हो जाएगा तो तुम्हारा मत में जो सर्वस्थायी सिद्धांत, इसका इसकी हानि, सिद्धांत विरुद्ध हुआ, ये तार्किक लोग हो गया था। अरे बौद्ध मत कहते तुम क्षणिकवादी हो, क्षणिकवादी हो तो सर्वस्थायी इति सिद्धांत तुम्हारे मत में नहीं होगा। आगे कहेंगे क्षणिक विज्ञान आदि कहेंगे, हम कोई अनिष्ट नहीं, अनिष्ट आपत्ति देते हैं, ये कहते सर्वस्थायी इति सिद्धांत हानि। आगे कहें ठीक है, सर्वस्थायी सिद्धांत माने सब क्षणिक मानेंगे तो हमारे कोई आपत्ति ना, आगे कहेंगे सर्वस्थायी इति सिद्धांत से अनित्या न चेत सर्व सिद्धांत न चेत। आगे क्षणिकम ज्ञानमात्रम सत्वम इति उपगमात, योगाचार मत तो हम मानते ज्ञान मात्र क्षणिकम सत्वम, ज्ञान मात्रम क्षणिकम सत्वम, अन्य कोई पदार्थ की सत्ता नहीं मानते, ज्ञान मात्र वो क्षणिक इति उपगमात। योगाचार मते क्षणिकत्व वस्तु न अनिष्टम, योगाचार मते वस्तु क्षणिक है, अनिष्ट है क्या, न अनिष्टम। और वस्तु कौन से वस्तु है, ज्ञानी है, तो ज्ञान क्षणिक हो गया तो वस्तु भी क्षणिक हो जाएगा। वस्तु को हमारे मत में नहीं, ज्ञान ही वस्तु है, कौन से ज्ञान, क्षणिक, क्षणिकम ज्ञान मात्रम सत्वम वही सदरूप है। योगाचार मते क्षणिकत्व वस्तु में आए तो कोई अनिष्ट नहीं, तो सिद्धांत ने कहा था क्या तुम्हारे सिद्धांत नष्ट होगा क्षणिकवादी नाम, तो हमारे लिए कोई अनिष्ट नहीं, ये तो आशंक्य। अभी ज्ञान यदि आप क्षणिक मानोगे, ज्ञान से अलग पदार्थ नहीं है, ज्ञान मात्रम है वस्तु और लोग कुछ है ही नहीं, तो वस्तु ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से भिन्न नहीं है। ज्ञान ज्ञेय दोनों अभिन्न होगा तो क्या ज्ञान से ज्ञेय में अंतर्भाव हो जाएगा, अथवा ज्ञेय का ज्ञान में अंतर्भाव होगा। हम ज्ञान ज्ञेय दो भिन्न मानते हैं, घट घट का ज्ञान, आप क्या कहते हो ज्ञान मात्र वस्तु है दूसरा नहीं है, तो फिर ज्ञेय और ज्ञान हमारे मत में तो ज्ञान ज्ञेय भी नहीं, तुम एक कहते हो तो विकल्प कहते हैं, विकल्प कह रहे हैं हाँ, ज्ञान से ज्ञेय अंतर्भाव, ज्ञान का ज्ञेय में अंतर्भाव कर देना, तस्य ज्ञाने वा, तस्य का अर्थ ज्ञेय से ज्ञाने वा, यदि विकल्प आद्य दोष में आद्य पक्ष से तो नहीं कहेंगे, ज्ञेय में ज्ञान का अंतर्भाव वो तो ज्ञान को ही मुख्य मानेंगे, ज्ञेय उसमें नहीं, यदि ज्ञान का ज्ञेय में अंतर्भाव कर देंगे तो ज्ञान कुछ अलग नहीं रहा, ज्ञेय स्वरूप ही रहेगा। आद्य दोषा प्रमाण, प्रमाण व्यतिरेकेन प्रमेयोर्थो भवन भवेत, मानाद व्यतिरेके ही मानमेयो न सिद्ध्यतः। अभी ज्ञेय में ज्ञान का अंतर्भाव पहला पक्ष है ना, पहला किसके अंतर्भाव, किसका ज्ञेय हो गया, प्रमेय, प्रमेय अर्थ है, प्रमेय अर्थ भवन प्रमाण व्यतिरेकण भवे, प्रमेय अर्थ जित रहेगा ज्ञान से भिन्न हुआ होगा, सिद्धांत कहता है प्रमेय यदि अर्थ भवन प्रमाण व्यतिरेकण भवे तो ज्ञान से भिन्न होगा, क्यों भिन्न होगा, यदि अभिन्न हो जाएगा मानाद अव्यतिरेक ही प्रमाण प्रमेय एक हो गया तो मानमेयु न सिद्ध्यत, मान चमे से मानमेयु न सिद्ध्यत, प्रमाण प्रमेय एक हो गया तो प्रमाण प्रमेय दो सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए भिन्न मानना पड़ेगा। भिन्न यदि मानेंगे तो ज्ञेय में ज्ञान का अंतर्भाव नहीं हो सकता है अभिप्राय। ठीक है, मैं देखो मानस्य मेयाद भेदेन अवस्थाने मेय सिद्धि, मेय प्रमेय से प्रमाण अलग हो रहेगा तो मेय की सिद्धि होगी, यदि प्रमाण अलग ज्ञान नहीं रहेगा तो मेय की सिद्धि कैसे होगी, अन्यथा विषय अभाव, विषय ज्ञान तदपेक्ष विषय से अभी अभाव से, ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान सापेक्ष विषय विज्ञ भी नहीं होगा, ज्ञान के बिना कैसे ज्ञान होगा। इसलिए श्लोक में जो दिया है भवन भवेत प्रमेयर्थो भवन प्रमाण व्यतिरिकेण भवेत, प्रमेयर्थ रहेगा तो प्रमाण से अभिन्न प्रमाण से भिन्न होगा। भवन इति व्यवहार योग्यताम आपद्यमानत्व उच्यते, प्रमेयर्थ भवन होता हुआ मतलब व्यवहार योग्य होता हुआ, प्रमेयर्थ भवन भवन तो व्यवहार योग्य होता हुआ, व्यवहार योग्यताम आपद्यमान व्यवहार योग्यता का प्राप्त करने वाले प्रमेय प्रमाण से भिन्न होगा। व्यवहार के योग्य नहीं तो अलग चीज है और अनभिव्यक्त, व्यवहार के योग्य यदि प्रमेय हुआ, व्यवहार के योग्य प्रमेय होगा तो प्रमाण शत्र तो मानना पड़ेगा। द्वितीय दूसरे द्वितीय क्या है, ज्ञान में ज्ञान का, ये तो उनका पक्ष ज्ञान ही होगा। मानाद अव्यतिरिक ही, यदि मैं ज्ञेय पदार्थ प्रमाण से अतिरिक्त नहीं है, अव्यतिरिक है, मेय से मानाद अव्यतिरिक ही, ज्ञेय से मान से अभिन्न हो गया, प्रमाण में अंतर्भूत हो गया, तो फिर मानमेव न सिद्ध्यत, मैं अलग नहीं है और प्रमाण भी किसके लिए, ज्ञान किसके लिए, मानमेव न सिद्ध्यत। मेयु अर्थ मानाभिन्नश्चेत, ज्ञेय पदार्थ प्रमाण से यदि अभिन्न हो गया तो मान में भेदा सिद्धि, प्रमाण प्रमेय का भेद सिद्ध नहीं हुआ, और मेय से माना आत्मना समाप्तत्वात् ज्ञेय मान से समाप्त हो गया तो मेय सिद्ध होगा, मेय सिद्ध नहीं होगा तो तदपेक्षा मान कैसे सिद्ध होगा, ज्ञान किम विषय ज्ञान, विषय नहीं तो ज्ञान कैसे, तदपेक्षा माना सिद्धे शून्यता, मेय सिद्ध नहीं होता तब तो ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा, शून्यता। निर्विषय ज्ञान मानेंगे तो नहीं है, किंतु सविषय ज्ञान है तो ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञान है, ज्ञान किस कहीं सविषय नहीं शून्य है, ज्ञान ही नहीं रहा तो भी शून्यवादी कहेंगे। विज्ञानवाद असंभव है भी, अच्छा पहले विज्ञानवाद संभव नहीं, तार्किक लोग कहेंगे स्थायीवाद है, स्थायीवाद कौन है, नायक कार्य से प्राग उत्पत्तिर अनुपलम्भो, अभी कार्य घट पहले यदि था तो उसका अनुपलम्ब तो होता है, उत्पत्ति के पहले घट दिखता नहीं, तो वहाँ असत्वाद वा सामग्री अभावाद वा यदि संशयाद, संशय होगा क्या सामग्री नहीं होने से नहीं दिखता है, था वेदांत लोग कहेंगे, सांख्य लोग कहेंगे, वेदांति क्या कहेंगे, कार्य घट होने पर भी अभिव्यक्ति में सामग्री नहीं होने से दिखता नहीं, और तार्किक लोग क्या कहेंगे, घट है ही नहीं असत्वाद अनुपलम्ब, कार्य उत्पत्ति के पहले घट दिखता क्यों नहीं दिखता, है ही नहीं घट, सीधा ही घट है ही नहीं, बनेगा कभी आगे बनेगा, अभी तो है ही नहीं, तो असत्वाद वा हमारे तो अभी संशय हुआ, उनका तो निश्चय है असत है किंतु अभी हो सकता है। स्थायीवादी कहेंगे आपको तो असत सामग्री अभावाद, हम क्या कहेंगे असत्वाद, कौन कोई असत्वाद नहीं बोले असत्वाद कार्य ही नहीं, तो दोनों अलग वन से संशयाद न सोपि सिद्ध्यत, इसे ये सिद्ध नहीं होगा, कार्य अलग अनुपलम्ब है तो कार्य सत्य ये सिद्ध कैसे होगा। इति आशंक्य सामग्री अभावादेव कार्य से प्राग अनुपलब्धि, सिद्धांति कहता है कार्य से प्राग अनुपलब्धि, प्राग मतलब उत्पत्ति प्राग, घट नहीं दिखता क्यों, सामग्री अभावादेव सामग्री नहीं उनसे, यदि ऐसा नहीं मान करके कार्य को असत कहोगे, असत्वाद यदि कहोगे, कार्य यदि असत हो गया तो कारण से भी प्राग असत आपते है, कारण भी असत हो जाएगा, क्यों, कार्य यदि असत है किसका कारण पहले है, असत का कारण, कार्य यदि असत है घट उत्पत्ति के पहले घट असत है, और कारण है किसका कारण है, असत कार्य का कारण कहाँ होगा, कारण भी असत हो जाएगा, तत्सत्व से साधितत्वाद, कारण सत्व साधित है, कारण सत्व साधित है यह आपत्ति है, सत्व साधित है किंतु का असत्व आपत्ति आई, उसको कारण कहेगी क्या, वही कहते कारण असत है, कारण असत हुआ और कारण नहीं रहेगा तो उसे अतिरिक्त किसी द्रव्य को अपमान तो मानो, कार्य नहीं रहेगा तो कारण कैसे कहोगे, कारण नहीं रहेगा और कारण से अतिरिक्त कोई पदार्थ मानो द्रव्य, ये तो विचार करेंगे कार्य वो तो तारीख। बौद्ध लोग शून्यवाही तो कार्य कारण दोनों को असत मानते हैं, तार्किक लोग किंतु नहीं कह सकते कार्य असत्य तो कारण भी असत, कारण को असत नहीं मानते, कारण को सत मानेंगे, कार्य को सत कहते हैं। तत्सत्व से साधित कारण से कारणस्यापि नास्तित्वं कार्य सत्वे प्रसज्यते, नहि कार्यमनाश्रित्य कारणं जगदीक्षते। कार्य कार्यासत्वे कारण से भी नास्तित्वं प्रसज्यत, कार्य यदि उत्पत्ति के पहले असत्य है तो कारण भी असत हो जाएगा। कहते कारण क्यों असत हो जाएगा, कार्य असत हो गया तो घटना नहीं तो मिट्टी तो है, कार्य नहीं से कारण क्यों असत होगा। कहते नहीं कार्य मनाश्रित कारणम जगत इच्छते, कार्य को अपेक्षा नहीं करके कारण जगत में कहाँ दिखता है, खाली कारण कार्य के बिना किसका कार्य किसका कारण, कार्य के बिना कारण कैसे होगा, कार्य कारण दोनों सापेक्ष है, कारण के बिना किसका कार्य के बिना किसका कारण, पुत्र है तो पिता है तो पुत्र, पिता पुत्र परस्पर सापेक्ष, एक नहीं रहेगा तो कारण कैसे होगा, कार्य असत्य नहीं कार्यम अनाश्रित्य, कार्य को आश्रय नहीं करके कारण कुछ किसको कहा जाता जगत में नहीं दिखता है। आगे टीका में तो कार्य से असत्य किमिति कारण से असत्व, तार्किक पूछता है कार्य असत हो गया तो कारण क्यों असत होगा, तो सिद्धांत कहते नहीं कार्य मनाशित कारण, कार्य कारण और अन्योन्य संबंधत्व से लोक सिद्धत्वाद, कार्य कारण का परस्पर संबंध लोक सिद्ध है ना, नहीं वो संबंध एक नहीं रहेगा तो दूसरा कैसे रहेगा, संबंध नहीं रहेगा तो लोक है, पुत्र उत्पत्ति के पहले हाँ पुत्र है बंध्या पुत्र नहीं बंध्या पुत्र उसको नहीं कहेंगे पुत्र कहते हैं, किंतु पुत्र शब्द कहते समय किसका पुत्र ये सापेक्ष है, सापेक्ष होगा तो पुत्र नहीं कह सकते, यदि सापेक्ष नहीं तो पुत्र शब्द से कह देंगे। पुत्र उत्पत्ति के पहले पिता था ऐसा नहीं कर सकते, पिता था पुत्र नहीं था, मतलब कारण है पिता पुत्र है कार्य, ऐसे मान करके कार्य होने के पहले कारण नहीं था तो पुत्र के पहले पिता नहीं कहेंगे उसको, पिता कहेंगे कब, जब उसका पुत्र होगा तो पिता होगा ना, कहते हैं लोक में किंतु पिता नहीं कहते, किंतु मनुष्य था, यदि विवाह करके पुत्र है तो पिता सदैव, कोई व्यक्ति है इसे कहना पुत्र के उत्पत्ति के पहले पुत्र था, उसका अभिप्राय क्या है, पुत्र के उत्पत्ति के पहले पुत्र था पिता नहीं था, मतलब पुत्र की उत्पत्ति के पहले पुत्र था मतलब पिता नहीं था, पिता शब्द नहीं कहेंगे। चैत्र का पुत्र हुआ, पुत्र उत्पत्ति के पहले चैत्र तो था किंतु उसको पिता कैसे कहेंगे, चैत्र का पुत्र होने के बाद वो पिता होगा, उत्पत्ति के पहले पिता कैसे कहेंगे, मनुष्य था हाँ, वो ऐसे कहा जाता है, व्यवहार करने के लिए कोई मना नहीं, वास्तव विचार करना, अभी कार्य के बिना कारण शब्द कैसे प्रयोग होगा है, ज्ञान हाँ ऐसे अनागत लेकर कौन प्रयोग करेंगे, वास्तव नहीं है, अब प्रयोग व्यवहार को खंडन कौन करेंगे, व्यवहार जैसे करना है होता है ठीक है। कार्य कारण और अन्य संबंधत्व से लोक सिद्धत्व आता, एका भाव अन्य भाव साथ परस्पर संबंध, एक नहीं होता दूसरा नहीं होगा, और सांख्य मत में कार्य कारण अभी नहीं तादात्म्य है, फिर कार्य नहीं रहेगा तो कारण भी नहीं रहेगा, कार्याभावे भी अभी तार्किक लोग कहते देखो कार्य नहीं रहने पर ही कारण रहता है, घट नहीं है, समवाय असमवाय निमित्त कारण तृतीयम तिष्ठति, घट भी नहीं है उसका समवाय कारण है या नहीं, कपाल है, असमवाय कारण कपाल संयोग भी है, अनिमित्त कारण भी सब तीनों है, हैं कपाल संयोग हो सकता है, हैं कपाल संयोग असमवाय कारण तो हाँ कपाल तंतु पट में तो लग जाएगा, कुछ तंतु का संयोग हुआ और घट का कपाल दोनों का संयोग पूरा पूरा हो गया तो हो जाने पर उसी समय घट दूसरा उसे दूसरे द्वितीय क्षण बनेगा ना जिस समय कपाल संयोग है उस समय घट नहीं है, घट कपाल संयोग घट का कारण है ना, उस समय कार्य नहीं है, नहीं होने पर कपाल संयोग है ना, नहीं तो तार्किक लोग बताते कार्य नहीं होने पर भी समवाय कारण है, समवाय कारण असमवाय कारण है, कार्य द्वितीय क्षण उत्पन्न होगा तो एक क्षण भी हो कार्य के बिना तो कारण रहता है, निमित्त कारण भी रहता है और निमित्त कारण तृतीय तिष्ठति नहीं घटो नास्ति इति, घट नहीं थे मृद अवय अवयव नाम तेसा मिथ संयोग, कपाल को लेकर के ही कपाल संयोग मानते हैं, मिट्टी को समवाय कारण कहेंगे तो मिट्टी के अवयव का संयोग असमवाय कारण इसे मृद अवयव ना, एक कपाल बीच में रख करके कहीं कहीं घट बनता है कपाल के बिना, दो कपाल बना करके जोड़ते हैं घट बनेगा, हमने देखा है ऐसे ही सीधा घट बना देते हैं कुलार जो बनाते हैं ना सीधे ऐसे ऐसे कर करके ऐसे कर देते हैं घट बन जाता है, क्योंकि तीन जोड़ते हैं हाँ एक नीचे एक ऊपर जोड़ेंगे और एक गला के लिए, हाँ हाँ बड़ा ऐसे एक साथ नहीं बन पाएगा ऐसे करें इसे वहाँ एक नीचे का बनाएंगे ऊपर ही बनाते हैं और कहीं गला ऊपर बनाने के लिए ग्रीवा बनाने के लिए अलग जोड़ते हैं छोटा बड़ा विभिन्न प्रकार मटका कहते उसको, हाँ सूर्य जो होता होगा तो कहीं अब हैं हाँ छोटी होती हम नहीं कोई ग्रीवा में बड़ा बनाते छोटा बनाते अलग प्रकार बनाते हैं अलग प्रकार जो बनाते हैं उसको अलग बनाते हैं इसके साथ बनाने में ऊपर कपाल के साथ उसको बनाएंगे तो ना ऐसा नहीं होता बहुत बड़ा बनाना है उसके ऊपर जो है बड़ा भी बनाते हैं कभी छोटा भी बनाएंगे छोटा बना करके ऊंचा बनाते हैं कोई कम बनाते हैं अलग अलग बनाते हैं तो उसको अलग बना करके फिर उसके साथ जोड़ते हैं जोड़ने का कपाल धोने का जोड़ते तो उसको तुरंत लगा देते हैं कैसे देखा नहीं किंतु बना निर्माण जो करते हैं उसमें तोड़ते तो इसे टूट जाता है किंतु छोटा एक बनाता हुआ देखा गया इसलिए वहाँ असमवाय कारण मिट्टी अवयव को लिया समवाय कारण मृद अवयव तो घट नहीं तो मृद अवयव का संयोग नहीं रहेगा और ज़्यादा ये करेंगे तो तीनों कारण होने पर भी कार्य उत्पत्ति के पहले एक क्षण में घट को तो असत मानते हैं किंतु नहीं रहने पर तो कारण रहा था तीन कारण कार्य के बिना कारण नहीं रहेगा बात नहीं कारण तो रहता है घट नास्ति तो समवाय असमवाय कारण कुलाल आदि न नास्ति आरंभ इति आरंभवादम आरंभवाद है तार्किक मत न्याय मत है न्याय मत आरंभवाद आरंभवाद क्षण क्षण वैशेषिक मत है आशंक्य आह सत्ता सत्ता मात्रेण किं कार्यम समवायादि कारणम साधयति व्यापृतं वेदं तथा पिष्टं न सिद्ध्यति समवायादि कारणं सत्ता मात्रेण किमिदं कार्यं साधयेत् व्यापृतं वा इदम साधयेत् समवायादि कारणं सत्तामात्रेण किं कार्यं साधयेत् व्यापृतं वा इदं कार्यं साधयेत् समवायादि कारणं व्यापृतं व्यापार विशिष्ट होकर के कार्य सिद्ध करता है या तो समवाय समवाय निमित्त कारण तीनों सत्ता मात्र कार्य बना बना देता है। समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण तीनों है, इतने मात्र से कार्य बन जाता है। या समवाय असमवाय निमित्त कारण तीनों में व्यापार होने पर कार्य बनता है, दो विकल्प किया। और व्यापार रहित होकर के कार्य में साधेत अथवा व्यापृतम व्यापार विशिष्ट होकर के, तथा विष्टम न से तो भी इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होगा। आपका तो कार्य बन जाता है बाद में, पहले नहीं था, असत ऐसा नहीं होगा। 81 टीका में कारण तृतीयम अव्यापृतम व्यापृतम व कार्यम कुर्यात, ये विकल्प है। कारण तृतीयम समवाय समवाय निमित्त कारण, अव्यापृतम व्यापार रहित सत्ता मात्र ने कहा था अव्यापृतम व्यापार रहित, व्यापृतम व व्यापार युक्त होकर कार्यम कुर्यात। न उभय थापि कार्य कारण तो सिद्धि इत्यर्थ, दोनों प्रकार कार्य कारण तो सिद्ध नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आगे कहते हैं। तदेव साधितुम आद्यम अनुवदति, आद्य क्या सत्ता मात्रेण, सत्ता मात्रेण अव्यापृतम कारणतृतम कार्य साधयति प्रथम क्या अभी कहते हैं। 82 सत्ता मात्रेण चेत कुर्यात् कारणतृतयं तदा कार्योत्पत्ति स्थिति लयाः प्राप्नुयुर्युगपत् सदा। कारणतृतीयं सत्तामात्रेण चेत् कुर्यात् कार्यं जनयेत् तदा किं भवेत्। कार्य उत्पत्ति स्थिति लयाः युगपद सदा प्राप्नुयुः, कार्य की उत्पत्ति स्थिति लय हमेशा तीनों प्राप्त हो एक साथ। कार्य समय कारण समय का निमित्त कारण है, कार्य की उत्पत्ति के लिए स्थिति के लिए निमित्त तो उत्पत्ति हो जाए रहने के लिए और प्रलय एक साथ। तत्र कार्य उत्पत्ति काले तस्य स्थिति लयो स्याताम तृतीय से सदा सत्वात्, कारण तृतीय हमेशा है सत् तन्मात्रेण च कार्य करत्वात्, तीनों कारण तो कार्य बन जाएगा। कार्य तो उत्पत्ति भी कार्य, स्थिति भी कार्य, प्रलय भी कार्य, एवं स्थिति काले जनि लय प्राप्त है, लय काले च उत्पत्ति स्थिति स्थिति जनि। इति अव्यवस्था माह तदा तदा कार्य उत्पत्ति स्थिति लय हमेशा। यदा तृतीयम तदा सदैव जन्मादिना प्रसृति, तीनों होगा तो हमेशा जन्मादि की प्रसृति अव्यवस्थान्तरमः सदा सदा युगपद प्राप्नुयुः। सत्ता मात्रेण तृतीय से कार्य करते सर्वत्र सत्व से विशेष अभाव कार्य कारण नियम असिद्धिरिति दोषान्तरमः। अभी सत्ता मात्रेण तृतीय कार्य करे, सत्ता मात्रेण सत्तया न तो अन्य रूपेण, मृत्वेन सुवर्णत्वेन नहीं सत्वेन सत्ता मात्रेण। कारण तृतीय समवाय असमवाय निमित्त कारण सत्ता मात्रेण कार्य करते, सत्ता मात्रेण मतलब कारणता आवश्यक सत्वम सत्तया एव कारणत्वी हैं। तदि सत्ता एव कार्यकरण मानेंगे, घट पट तंतु सर्वत्र सत्ता है, सत्ता कारण से सब कार्य हो जाएगा। विशेष रूप में मानेंगे सत्ता मात्र से कारण मानेंगे, एक ही ये तर्क तार्किक में तार्किक को थोड़ा तर्क से कहना चाहता है ना। यदि सत्ता मात्र ने कहोगे क्या होगा, सत्ता कारणत्वे कारणता विशेषत्वम, तो घट से उत्पत्ति तंतु ना अपी तंतु भी अपिश्याद सत्वम आए कारणता विषय। देखो सत्ता मात्रेण तृतीय से कार्य करते सर्वत्र सत्व से विशेषा विशेष अभाव आतम, सत्व सर्वत्र ही, तंतु में भी है मिट्टी में भी है, सर्वत्र सत्व बराबर उनसे कार्य कारण नियम आसे दी। किसका कौन कार्य, किसका कौन कारण, नियम क्या बनेगा, सत्वेन कारणत्वम, और सत्व तो सर्वत्र है। घट का कारण मिट्टी, पट का कारण तंतु, ये क्यों नियम बनेगा, सत्वेन सत्वेन नियम आसीत दोषांतरमाह इति दोषांतरमाह अविशेषादिति अविशेषाच सत्तायाः सर्वत सर्वसंभव सर्व एव न संसिद्धेत व्यवहारश्च लौकिकः सत्ताया अभी सर्वतः अविशेषात सर्वसंभव सर्वसंभव सर्वतः सर्वसंभव सत्ता अविशेषा सर्वतः सबसे सर्वतः सर्वसंभव सबसे सब बन जाएगा सत्ताया अविशेषाच सर्वतः सर्व कार्य संभव सब कार्य हो जाएगा सब किस चीज में तो फिर क्या होगा सबसे सब बन जाएगा तो सर्वैव न सिद्धेत पूर्व पीछे कहेगा सबसे सब संभव हो गया तो कार्यकारण तो सिद्ध हो गया क्या पति है असत कार्य बन जाएगा सबसे सब कार्य उत्पन्न सर्वैव न संसिद्धेत सब सिद्ध ही नहीं होगा यदि सत्ता मात्र से कहे सबसे सब कहेंगे तो सर्व क्या सिद्ध नहीं होगा व्यवहारश्च लौकिक लौकिक व्यवहार भी और कुछ भी सिद्ध नहीं होगा व्यवस्था भी नहीं बनेगी सिद्ध क्या सब सब का कार्य सब सब का कारण हो जाएगा तो फिर कोई कार्य बनाने के लिए किस कारण को लेना कोई नहीं कुछ सब कार्य सब से बन जाएगा ठीक है हमें भवतु सर्वस्य सर्व सर्वम सर्वस्य कारणम पूर्व पक्षी कहता ठीक है सर्वतः सर्व संभव सर्वतः कारणात सर्वस्य कार्य से संभव सबसे सब की उत्पत्ति कोई जटी हो जाए सर्वम सर्वस्य कारणम सो जे तथापि कार्यकारण तो सिद्धते एव सब सब का कारण हो तो कार्यकारण तो सिद्ध हो गया हमारा सिद्धांति कहता नेत्य सर्वैव न सिद्धेत संसिद्धेत घटार्थिन मृदाध्यानयन नियम आयोगो यही घट चाहता तो मिट्टी लाता है ये नियम सिद्ध नहीं होगा नियम आयोग यही वैदिकस्य व्यवहार वैदिक व्यवहार भी नहीं होगा सब सब संभव है तो वैदिक व्यवहार अध्ययन होता कर्मानुसार सबसे सब संभव है तो नियत कार्यकारण नहीं होगा तो व्यवहार क्या होगा व्यवस्था अनास्थातुर न स्याद व्यवस्था नहीं मानोगे तो व्यवहार ही नहीं किया लौकिक व्यवहार कुछ नहीं हो व्यवहार व्यवहार से लौकिक कार्य से लौकिक वैदिक सब तृतीय से सत्ता मात्र कार्य करते दोषांतर सत्ता मात्र सत्व ने तृतीय कार्य मानेंगे तो दोष त्रीणी त्रीणी एव कारणानि नहीं त्रीण्येव कारणानि इति निष्फलावधृतिर्भवेत् यथा त्रयम् तथा सर्वम् सत्तया किं न कारणम् त्रीणेव कारणानि कारणानि त्रीणेव समवाय समवाय निमित्त इति अवधृत निष्फला भवेत् ये अवधान करना निष्फल है तीन ही कारण कहना क्या जरूरत है यथात्रयम तथा सर्वम यथात्रयम कारण कहते हो सत्तया तथा सर्वम सत्या किम न कारणम सर्वम कारणम सत्तया सत्व न सर्वम कारण हो जाएगा तीन ही कहना क्या जरूरत है क्या कहेंगे सर्वम कारणम सत्तया सर्वम प्रति सब कारण ये दो से चौरासी में अवधारण वैफल्य उपादति अवधारण विफल क्यों यथात्रयम तथा सर्वम त्रय भी सत्या कारण तो सर्वम सत्या कारण क्यों नहीं होगा तीन कहना क्या जरूरत है कल्पांतर अनुवदति अभी कल्पांतर क्या है व्यापार व्यापृतम समवय कारण असमवय कारण निमित्त कारण व्यापार विशिष्ट होकर के कार्य साधयेत ये मानेंगे कल्पांतर संभूय संभूय कार्य कुर्या चेत कारणत्रितयं तदा मेलनस्यापि कार्यत्वात् कथं तस्यात्रयं विना संभूय कार्यम कुर्याचेत, कारण तृतयम संभूय कार्यम कुर्याचेत, कारण तृतयम संभूय कार्यम कुर्याचेत तदा मेलन सापी कार्यत्वात्। तीनों कारण को समवाय समवाय निमित्त कारण का मेलन ये कार्य है, नित्य है कार्य, उसके लिए भी तीन कारण चाहिए, मेलन का भी समवाय कारण समवाय का निमित्त कारण, वो भी का मेलन रूप कार्य के लिए तीनों कारण का मेलन चाहिए थी। घट कार्य के लिए समवाय समवाय निमित्त कारण का मेलन करना, और मेलन कार्य के लिए उसका भी समवाय समवाय निमित्त कारण का मेलन चाहिए, वो मेलन भी कार्य है। तो क्या ना बता दो से 85 में व्यापार अभिष्टम भूत्वा संभूय कार्य व्यापारी तो करेंगे तस्य तदाविष्टत्वम अकार्यम कार्यम वा। व्यापार अभिष्ट तीनों समवाय समय कारण त्रितयम व्यापार अभिष्ट होगा, संभव मतलब मिलेगा व्यापार अभिष्ट होगा, तो तृतीय में जो व्यापार अभिष्टत्व है मेलनम व्यापार अभिष्टत्वम अकार्यम कार्यम वा। अकार्य यदि कहेंगे तो नित्य है, हमेशा रहता है, तो हमेशा कार्य उत्पत्ति जो आपत्ति तो रही आद्य तस्य सदाभावात कार्यम अपि सदा स्यात्। यदि अकार्य मानेंगे व्यापार अभिष्टत्वम नित्य, अकार्य नित्य है तो हमेशा रहेगा, हमेशा कार्य आपत्ति। यदि कार्य मानेंगे तस्यापि कार्यत्वात् तृतीयम अस्ति न वा, जो व्यापार अभिष्टत्व है मेलनम तदपि कार्यम तस्य कारण तृतीयम अस्ति न वा, तीनों से कार्य बनेगा, कारण तृतीय मानना पड़ेगा, वो भी कारण तृतीय सत्ता मात्र से नहीं होगा, सत्ता मात्र तो हमेशा हो जाएगा, उसका मिलन चाहिए तो अनवस्था नचेत कार्य से व तदभावे भी जन्म स्याद। यदि मेलन से कार्य से कारण तृतीयम बिना उत्पत्ति स्याद तथा घट रूप कार्य से भी कारण तृतीयम बिना जन्म हो जाएगा, वहाँ तृतीय क्यों चाहिए। नचेत यदि मेलन कारण तृतीय के बिना हो जाए तदभावे भी कार्य से वो जन्म स्याद, जन्म का भी कारण के बिना हो जाए तृतीय के बिना, तथा तदा तदा मेलन से कार्य था कथन तस्या तृतीय बिना, तृतीय के बिना वो मेलन कैसे होगा, तृतीय के चाहिए। और तृतीय यदि मेलन के लिए कारण तृतीय, फिर उसका मेलन नहीं कारण तृतीय मानिए तो अनवस्था, उसको नहीं दिया। एक एक हेतु व्यापार विषयत्व तृतीयन सिद्ध्यतिथि कल्पांतर माह, एक एक हेतु में व्यापार युक्त हो गया, व्यापार विषयत्व तीनों को, तीनों में व्यापार विष्ट होने के लिए क्या एक एक में व्यापार हो गया, तो व्यापार विषयत्व तृतीयन सिद्ध्यति, तो तीनों में व्यापार हो गया। यदि कल्पांतर माह कारण कार्य तो अकार्य नहीं कार्य हुआ, अब प्रत्येक में व्यापार हो गया तो अभी कार्य बन जाएगा। कारण तृतय नाथ एकैकस्य प्रसिद्ध्यति तस्य तस्य तथैवेति सानवस्था प्रसज्यते। कारण तृतीयन अथ एकैकस्य, एकैकस्य प्रसिद्ध्यति, एकैकस्य कारण तृतीयन कार्यं प्रसिद्ध्यति व्यापार विषय तस्य तस्य तथैवेति, फिर एक एक में कोई कार्य होगा व्यापार विषय तो होगा, उसके लिए भी कारण तृतीय तथैव यदि वही सान अवस्था प्रसज्यत, तीनों मिलन के लिए कार्य मानेंगे तो वहाँ कारण तृतीय चाहिए। एक एक में व्यापार कहेंगे तो वो भी कार्य है नित्य नहीं, उसके लिए भी कारण तृतीय चाहिए, तो फिर वही अनवस्था है, वो व्यापार के लिए कारण तृतीय, उसके लिए भी कारण तृतीय इत्यादि, क्योंकि कारण तृतीय जहाँ मान लिया वो कारण तृतीय फिर कैसे सत्ता मात्र न या व्यापार व्यापृत होकर के व्यापृत मानना पड़ेगा, तो व्यापृतत्व का अर्थ मेलन करेंगे कार्य हो या अकार्य, नित्य होगा तो नित्य कार्य, अकार्य होगा तो फिर उसका भी कारण तृतीय, ये अनावस्था सथैव अनशा अनावस्था। छयास में विवक्षितो हि संधिर भवतीति मन्यते। भवति कारण तृतीय कार्य भवति, भवति मतलब विवक्षितो हि संधिर संधान मेलनम भवतीति मन्यते। भवति शब्द उसमें नहीं है ना, कारण तृतीय नाथ एक एक सहन अवस्था प्रसिद्ध विवक्षितो हि संधिर भवतीति मन्यते। अथो इति पाठश्चेदपि अर्थलाभात् न वक्तव्यमस्ति। अथो इति पाठश्चेद अप्यर्थलाभात् पाठश्चेद अप्य अर्थलाभात् न वक्तव्यम्। प्रसिद्ध्यति कारणतृतीयेन तु एकैकस्य प्रसिद्धि तस्य तस्य तथैवेति सानवस्था प्रसज्यते। प्रसज्यते भी है क्रियापदद्वयमे हे हि विवक्षितो हि संधिर् भवति इति मन्यते। अच्छा अच्छा यहाँ कुछ कारण तृतीयन अथ न यही है देखो, कारण तृतीयन अथ एकैकस्य अथ क्या ये है ना, या संधि है ना होना चाहिए ना, नहीं यही अथ के लिए कारण तृतीयन अथ एकैकस्य बुद्धि रुचि होनी चाहिए ना, तो अथ के आगे यह तो बुद्धि होनी चाहिए। विवक्षित ही संधि, विवक्षित ही संधि भवती मन्यते, मन्यते भारतीय कार क्या मानते हैं, संधि विवक्षित है तो भवती से मान लिए समझे संधि है करके ऐसे प्रयोग कर दिया। कभी कभी संधि नहीं करके प्रयोग करते थे, विवक्षित है भवती मान्यते आचार्य भारतीय कार। अथ के आगे एक एक से ना, अथ में अ एम ए ये संधि विवक्षित है होना चाहिए, तो है करके मान करके प्रयोग ऐसे कर देते। कभी कहते समय भी ऐसे संधि नहीं करके बोला कर देते हैं, तो भवती थी मन्यते अर्थात तो संधि होनी चाहिए। अथवा अथो शब्द मानेंगे, एक अथो शब्द आता अथो ओकार, ओकार हो जाते प्रज्ञ संग हो जाएगा उदंत निपात प्रज्ञ हो जाएगा, पर उनसे संधि नहीं होगी। अथो इति पाठश्चेद अप्यर्थ अभी अर्थलाभात् पाठश्चेद अभी अर्थलाभात् न वक्तव्यम अस्ति। यदि अथो पाठ होगा अर्थ तो प्राप्त हो जाएगा, अथो के अथ और अथो अथो समान है तो अर्थ प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ अब कोई कहने की आवश्यकता नहीं। किंतु अथो में ओकार होना चाहिए, प्रज्ञ संज्ञा हो जाएगी, इसलिए कारण तृतीय न अथो एक एक से ऐसा यदि पाठ होगा तो कोई आपत्ति नहीं। और यदि अथ है तो यहाँ संधि होनी चाहिए, तो विवक्षित संधि भवती से मान करके इसे प्रयोग कर दिया। तस्य तस्य तृतीयस्य व्यापार विशेषत्वम्, तो भी तीनों में व्यापार विशेषत्व परेण सब व्यापार न, फिर और व्यापार विशिष्ट होने के लिए क्या चाहिए, वो कार्य है, फिर कार्य होने के लिए और भी तृतीय चाहिए, वो भी तृतीय क्या होना चाहिए, व्यापार विशिष्ट होना चाहिए, वो भी कार्य है, उसका भी तृतीय कारण व्यापार विशिष्ट। इति अनवस्थानाद आरंभवाद असंभवात, इसे तार्किक मत आरंभवाद, देखो तार्किक मत कैसे हुआ, समवाय असमवाय निमित्त कारण तीनों मिले कार्य बनता है। अब इसके ऊपर इतने विकल्प हो गया, तीनों का मेला सत्ता मात्र से कार्य बनता है, अभी आपृत होकर के अभी आपृत तो हो गया, व्यापार विशिष्ट होगा, मेलन कैसे होगा, मेलन भी कार्य होने के कारण उसके लिए भी तृतीय चाहिए, तृतीय अनवस्था है। और एक एक में व्यापार होकर तीनों हो जाएगा, तो एक एक व्यापार भी कार्य उसके लिए कारण तृतीय चाहिए व्यापार होने के लिए, तो अनवस्था आपत्ति होने से क्या हुआ। अभी आरंभवाद तो तृतीय नीति अनवस्थानात आरंभवाद असंभवात, आरंभवाद तार्किक मत दो तीन श्लोक में खंडन हो गया। प्राग उत्पत्ति सदैव कार्य में थी वत्वाह, ऐसे घट उत्पन्न होता पहले नहीं था, ये नहीं हुआ तो घट पहले था, उत्पत्ति प्राग सदैव मत्व तस्य तस्य तथैवेति, तस्य तस्य तथैवेति अर्थात जैसे पहले कहा, नहीं तो अनवस्था है। क्षणिकत्ववाद क्षणिकत्ववादिनी प्रस्तुतानाम अनवस्था साहित्य परामर्शति तथ तथस्य तस्य तथैव तथैव, क्षणिकत्ववादि में जैसे है इस प्रकार अनवस्था दोष यहाँ भी है, अनवस्था प्रसिद्ध विवक्षित नहीं भवती ते मन्यते ना, विवक्षित संधि भवती ते मन्यते, विवक्षित ही संधि विवक्षित ही भवते, नहीं ऐसा नहीं है, संधि में विवक्षा तो नहीं। नहीं संधि विवक्षित कहते ना, विवक्षता मतलब संधि नहीं, संहिता की विवक्षा नहीं ऐसा कहेंगे, संहिता की विवक्षा नहीं ये कह सकते। वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्ता की इच्छा, वक्ता की इच्छा क्या संधि नहीं करनी अपनी इच्छा से होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। संहिता करके प्रयोग करेंगे और हम विवक्षा करें संधि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षते, वाक्य में संहिता विवक्षा की अपेक्षा करती है। यदि वक्ता संहिता नहीं करेंगे तो संधि की प्राप्ति नहीं। तो यहाँ संधि विवक्षिता नहीं है, संधि तो करना ही होगा सूत्र। हाँ संहिता यदि विवक्षिता नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। बाकी उच्चारण करने वाले वक्ता है, यदि संहिता विवक्षा नहीं करेंगे तो संधि प्राप्त नहीं होती है। किंतु यहाँ श्लोक में कहीं संहिता अविवक्षित है वाक्य में, ऐसा नहीं मानते हैं। और यहाँ इसलिए कहना चाहिए विवक्षिता संहिता, विवक्षिता संहिता को कहेंगे तो चलेगा, संहिता यदि विवक्षिता नहीं है तो संधि नहीं हुई। किंतु यहाँ संहिता विवक्षिता नहीं इसे नहीं कहा, संधि विवक्षित है, इसलिए भवती थे मान्यते कहते विवक्षित होने से भवती थे मान करके इसे प्रयोग कर दिया। ओम।